stoi na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 czerwca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niespełna 170 zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Nowe dane o zachorowaniach podał resort zdrowia. Nie ma przeszkód do budowy Baltic Pipe. Prace na większości odcinków zostają wznowione, mówi minister klimatu i środowiska. Doniesienia o zamrożeniu przez Amerykanów pomocy wojskowej dla Ukrainy zostały zdementowane przez Biały Dom. W ciągu ostatniej doby w Polsce zanotowano 168 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W tym czasie zmarło 41 osób, a 315 wyzdrowiało. Na oddziałach covidowych przebywa 1500 chorych. To 100 osób mniej niż wczoraj. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 15 milionów 940 tysięcy osób. 10 milionów 765 tysięcy jest w pełni zaszczepionych. Dobra wiadomość od naszych duńskich partnerów w sprawie Baltic Pipe. Prace na większości odcinków gazociągu zostają przywrócone, poinformował o tym minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. W ten sposób odniósł się do komunikatu duńskiego operatora systemu przesyłowego Energinet. Termin zakończenia 1 października 2022 roku potwierdzony z osiągnięciem maksymalnej przepustowości do końca 2022, napisał Kurtyka. W czerwcu duński operator poinformował, że duńska komisja odwoławcza do spraw środowiska i żywności cofnęła pozwolenie środowiskowe dla rurociągu Baltic Pipe. Później sprawę rozpatrywano ponownie. Rurą gaz ma płynąć z Norwegii przez Danię do Polski. Biały Dom dementuje doniesienia o zamrożeniu przez rząd Bidena pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 100 milionów dolarów. Rzeczniczka Białego Domu określiła je mianem nonsensownych i wskazała na duży pakiet pomocowy dla Kijowa ogłoszony przed szczytem Biden-Putin. Według Politico w ramach pomocy wojskowej rząd Joe Bidena planował przekazać Ukrainie pakiet obejmujący m.in. systemy obrony przeciwlotniczej, a także broń przeciwpancerną. Portal twierdzi, że decyzją Narodowej Rady Bezpieczeństwa plan został zamrożony. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki stanowczo zareagowała na doniesienia Politico. Teza, że wstrzymaliśmy pomoc militarną dla Ukrainy, to nonsens, oświadczyła Psaki, przypominając, że przed spotkaniem Joe Bidena z Władimirem Putinem Pentagon zatwierdził 150 milionów dolarów na sprzęt i uzbrojenie dla Ukrainy. Z artykułu Politico wynika, że portal opisuje pakiet dodatkowej pomocy dla Kijowa, który Biały Dom przygotowywał w kwietniu, gdy Rosja gromadziła przy granicy z Ukrainą zmasowane siły. Według jednego z urzędników Białego Domu, którego cytuje Politico, pakiet dodatkowej pomocy wojskowej cały czas jest gotowy i w razie potrzeby może zostać szybko przekazany Ukrainie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Utwory Krzysztofa Krawczyka instrumentalnie i w nowych wykonaniach gwiazd polskiej estrady zabrzmią jutro o 20 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Będzie to kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. Zaprasza prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Będziemy mogli usłyszeć słynny Parostatek, Byle było tak, Rysunek na szkle i wiele innych utworów. Będzie orkiestra Polskiego Radia, ale oczywiście na scenie pojawią się także wspaniali, znani artyści, między innymi Kaja, która śpiewała z Krzysztofem Krawczykiem, wspaniała Alicja Majewska, Piotr Cugowski, Kuba Badach, Igor Herbut. Wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie zapraszam do słuchania w niedzielę koncertu. Program pierwszy Polskiego Radia, godzina 20. Transmisja koncertu To co najpiękniejsze pamięci Krzysztofa Krawczyka na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, Facebooku oraz stronie internetowej stacji, a także na portalu polskieradio.pl oraz kanale YouTube. Pierwsza część koncertu zostanie także powtórzona w radiowej dwójce w poniedziałek 21 czerwca o 13. Honorowy patronat nad całym cyklem To co najpiękniejsze objęła Rada Mediów Narodowych. Jedno zwycięstwo, remis i 8 porażek. Tak wygląda bilans Polski w piłkarskich meczach z reprezentacją Hiszpanii. Wieczorem na stadionie La Cartuja w Sewilli drużyny zmierzą się w meczu fazy grupowej Mistrzostwa Europy po raz pierwszy podczas wielkiego turnieju. Na stadionie w Sewilli mecz obejrzy nawet 16 tysięcy kibiców. Wsparcie dla biało-czerwonych gwarantują Polacy mieszkający w Hiszpanii. Kilkanaście lat tutaj kibicuję Polsce, od samego początku do samego końca. Będą emocje, będzie dużo kibiców. Tu na pewno będzie fajna atmosfera i to jest mecz, który należy zobaczyć. Polska reprezentacja tylko raz wygrała z Hiszpanami w 1980 roku po dwóch trafieniach Andrzeja Iwana. Blisko zwycięstwa polscy piłkarze byli jeszcze w 1994 roku. Mecz zakończył się jednak remisem. Podaje do Kowalczyka, Kowalczyk coraz bliżej pola karnego, akcja z Barcelony, pole karne Kowalczyk, Kosecki gol!

a la vieja mamá Inés. Me gusta fumar tabaco porque mi negra lo enciende. La guara pachanga, ¿cómo? Se puede bailar. Es tuyo. La guara siéntalo, negra, siéntalo. Allá va. Se puede gozar. Ay, ay, ay, ay, mamá Inés. Ay, ay, ay, ay, mamá Inés. Mira, mira que a todos los negros nos gusta tomar café caliente. La guara pachanga se puede bailar. La guara pachanga se puede gozar. Tomármelo calientito, pero siempre a su lado, mire, poquito a poquito para saborearlo, ¿verdad? ¡Y toma azúcar! Oye, ¿usted lo dejamos ahí? Óyeme, yo creo que sí, porque la gente está gozando. La guarapachanga, venga, gózate la guarapachanga. Mira cómo dice, changa. Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. I co państwo słyszeli? La guara pachanga, co to jest? No tam rytm taneczny, obojętny, kujawiak powiedzmy sobie, ale raczej bym to przetłumaczył jako czysta radocha. I o tym ma być opowieść teraz, gdyż wyczytałem w źródłach, że smutek to jest demon. To jest osoba, która narzuca ci smutek. Smutki są demoniczne, od złego pochodzą. Smutek cuchnie siarą i smutek trzeba przepędzać radością. Czyli dowcip, poczucie humoru i tak dalej to raczej dary z nieba i błogosławieństwa. Smutki trzeba przepędzać, a radocha jest wartością samą w sobie i to była czysta radocha. W tej piosence tam żadnych konkretów specjalnych nie było. No co on tam śpiewał, że me gusta el café, tomar lo calientito. No, że kawę lubi i tak jak jest taka ciebluśka, taka gorącuśka, to lubię najbardziej ją. I me gusta el tabaco. Od razu widać, że stara piosenka albo z Karaibów, bo teraz już się nie śpiewa o paleniu i że w dodatku smakuje mu. A jemu smakuje najbardziej porque mi amor lo enciende. Najbardziej mi smakuje, że moja ukochana mi przypala cygarko w łoże i ona przypala. Cygara to się długo przypala, jemu o to chodzi, a odległość między nim a nią w trakcie przypalania cygara nie może być wielka, bo to nie jest takie cygaro Rockefellera 2 kilometry długości, tylko normalne takie z wyspy szerokości dłoni, powiedzmy, z której zwijane było. I on najbardziej lubi, gdy ona mu przypala, bo wtedy może jej ukraść całusa jeszcze na koniec tego przypalania. No i radocha, ponieważ jest wartością, to przyniosłem piosenki takie teraz do tej godziny, które wyłącznie radochę zawierają w sobie. Ze wszystkiego się chłop cieszy w następnej pieśni, po prostu ze wszystkiego. I like it like that, tak będzie śpiewał do niej, a ona mówi, ale jakoś taka dzisiaj jestem potargana, bo wiesz, tu na molo wiatr wieje mnie, wszystko mnie, loki mnie zburzy. I like it like that, you better believe when I tell you, I like it like that. Let's get this straight. Boogaloo, baby, I made it great. Because I gave it the Latin beat. You know, child, I'm kind of tropikach i między zwrotnikami to jest koncepcja oswojona i jest plejada piosenek I like it like that, a mnie się podoba, ja tak, no, on po prostu super jest. Takich piosenek są tysiące i następną mam pod dokładnie identycznym tytułem i nawet melodyjnie są zbliżone do siebie, tylko że poprzednia była z Puerto Rico, a ta z Nowego Orleanu i oni niezależnie to samo, no bo w Nowym Orleanie ona też na molo była albo na pomoście i mówi, ale ja dzisiaj taka potargana. I like it like that, a mnie się podoba. Ale taka nieumalowana, a mnie się podoba. I like it like that, ale sukienka sprana, a mnie się podoba. Stara, spłowiała i za mała, bo ja trochę utyta. I said, I like it like that. The name of the place is I like it like that. Now you take Sally and I'll take Sue, and we're gonna rock away all our blues. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, let me show you where it's at. The name of the place is I like it like that. Come on. Shoes. They had some cat shouting the blues. The people was yelling out for more, and all they was saying was go, man, go. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, let me show you where it's at. The name of the place, I like it like that. No i znowu za krótka by się chciało całą serię wypuścić takich, ale są zwolennicy smutku, bo mają coś takiego w życiu, że nawet im się wydaje, że powinni się trochę posmucić, bo jakoś ich to buduje. Ja tu stawiam tezę przeciwną i znalazłem kilka dowodów w piosenkach krytykujących smutek. Że smutek od demona pochodzi. To we wschodnich kościołach, im dalej na wschód się pojedzie, tym więcej tego, a jeszcze w stronę tak na prawo w dół trochę, do Etiopii, jak się zjedzie, tam cała kultura rozważania i wykrywania tego, gdzie demon siedzi i czym się zajmuje. Od każdej choroby jest demon. Jak ktoś ma epilepsję, to zarządza tym, osobny diabeł tym zarządza. No i od smutku jest specjalista, który ci narzuca ten smutek jak czarną szmatę na głowę. Idziesz po plaży, widzisz molo i on ci taki woal ciemny zarzuci, żeby ci się nogi plątały w tym woalu i żeby przez woal już słońca nie było widać. Smutek od demona pochodzi. Nie ma dobrych smutków, taka będzie teza w następnej pieśni. Nie, muszę jeszcze chwilę się nad tym zastanowić, ale też mi się tak wydaje, że nie ma dobrych smutków, co innego nostalgia. Natomiast smutków takich, które poniżają człowieka, no bo smutek nie buduje. Nie umiałem znaleźć piosenki, w której smutek kogoś buduje. Smutek to jest zakłócenie pokoju. Od smutku nie masz spokoju, tylko on tam nieustannie ci się sączy. Smutek, nawet jeśli ci smakuje jak cukier, to przecież cukier zęby psuje i inne rzeczy. A zatem smutek, no, cuchnie siarą i ten facet następny też o tym śpiewa. Que me perturba la calma del alma. O smutku, który mu zakłóca spokój duszy, turbuje mu spokój duszy. I no me llores, nie płacz, wykaraskaj się z tego, nie płacz, bo płacz to niczego nie służy dobrego. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No me llores, no me llores más. que me llores, que me digas, papacito de mi alma, eres mi vida. Tú sabes que este disco está rayado, que de oírlo tengo cara, todo es mentira. No me llores, no me llores más. Mi negrita, esos cuentos no me mandan ni me turban los sentidos. No me llores, no me llores más. No me llores, no me llores más. No me llores, no me llores más. Pięknie na końcu tym cienkim głosem ponad piosenką apelował do niej. No me llores, Linda, moja śliczna, nie płacz mi już. Nie płacz mi już w koszule. Nie chodzi o to, że cię pocieszam i że nie mogę znieść tego płakania na koszule, ale no me llores, Linda, me vas a bajar, bo mnie wciągniesz, od łez się pod nami bagno zrobi, rozmięknie ta ziemia twarda, na której stoimy. I zaczniemy wsiąkać i zapadać się i nic dobrego z tego nie będzie. Se aprende más de los errores. To jest prawda, to w następnej piosence będzie, że człowiek się dużo na błędach, na potknięciach uczy. I może nawet najwięcej. Na nieszczęściach, które mu się przydarzyły, się człowiek uczy. Ale czego? Unikania nieszczęść, bo chodzi w życiu o radochę, a nie o smutki. I tego się człowieku trzymaj, bo smutek jest trujący. A radocha jest lecznicza. Nie wiem, z jakiej pozycji ona pisała tę piosenkę czy śpiewała, bo może na łożu śmierci była na przykład pod rurkę jakąś podpięta, ale mocna. Mocna. Sama była mocna. Nawet po mojej śmierci nie płacz miły. Czekam w niebie na ciebie. A że w niebie jestem, to niech cię cieszy, a nie smuci. No, są takie zakony, które się cieszą i wiwiatują, jak ktoś tam umrze, że do nieba trafił, bo żył dobrze, wiedzą to o nim, wyspowiadany, nasmarowany wszystkim, czym trzeba i do nieba poszedł, to się cieszą, właśnie wiwatują, hura, krzyczą. Im dalej na wschód, tym więcej takich różnych ciekawych rzeczy. No, jak coś jeszcze wystuduję, to zrobię osobną godzinę na osobny temat, o aniołach może, to, ale to jesienią będzie bardziej pasowało, bo wtedy są święta aniołów. Zawsze jest następna szansa. To trzeba mówić takim, którzy zapadają w wąwóz smutku i ten wąwóz łzami drążą i on coraz głębszy i zaczyna się zamykać nad tobą i zostajesz wtedy podziemną rzeką łez w ciemności. To już jest wtedy taka depresja, z której nie sposób wyjść. Trzeba kogoś, kto znajdzie jaskinię i wypuści znowu na powierzchnię z czegoś takiego. Więc takim ludziom, zanim zapadną się pod wpływem ciężaru własnych łez w ten wąwóz, który się zamyka, trzeba radochę przynosić na siłę. Oni nie chcą, a trzeba im przynosić na siłę tę radochę, pokazywać różne rzeczy, żeby ich wyrwać i trzeba im tłumaczyć rzeczy oczywiste, że jest zawsze następna szansa. No pogrążyłeś się sam, bo coś nam ci się przydarzyło, ale zawsze jest jakaś następna szansa, inna, no coś innego, no tak nogi ci urwało, dobra, no to już nie będziesz tym, co chciałeś być, biegaczem, ale zawsze jest otra oportunidad i trzeba im na siłę wciskać radochę. Decir de una experiencia que le pasó a un familiar. Mi hermano ha perdido la vida solo en la calle sin que nadie lo supiera. Consejos no cogió, mensaje no escuchó y por eso él no está conmigo. Estamos todos heridos con la muerte de mi querido hermano, Dios quítame este dolor. Hoy yo sé que yo no tengo que vivir de esa manera en la calle perdido. Solo por hoy yo no quiero beber, no me quiero endrogar, yo no quiero morir. Yo lo que quiero es vivir. Nuestros familiares, tanto que han sufrido, su dolor es incomparable. Familia, yo sé que aquí toditos identifican con la insanidad. Sufrir, nadie quiere más. Lo que aquí queremos recuperar. Y ahora se ha iluminado mi vida porque me han dado otra oportunidad. Yo estoy aprendiendo cómo vivir un día a la vez. Solo por hoy. Solo por hoy. Dejarme vivir solo por hoy. otra oportunidad. Ta piosenka się wzięła z obserwacji takich, we dwóch byli. I ten jego drugi kumpel, no już nie jest z nami, gdyż łykał różne rzeczy i trochę za dużo się któregoś dnia nałykał, a nie umiał tego rzucić, tego łykania. No i ten razem z nim łykał i teraz śpiewa, że a jednak jest zawsze następna szansa, bo mnie to otrząsnęło, że on łykał i nagle mi zniknął. I yo estoy aprendiendo cómo vivir solo por hoy. I to śpiewali w refrenie. Chór śpiewał, tak jak w greckiej tragedii, solo por hoy. Czyli po jednym dniu się nauczył żyć, to jak ktoś na spotkania AA chodzi na przykład, to tam takich rzeczy uczą, tak na tyle na ile się orientuje, że właśnie jeden dzień przeżyłeś i tym się ciesz, że przeżyłeś ten jeden dzień i patrz wstecz pod koniec dnia na ten jeden, który znowu udało ci się odratować z twojego życia, ono się nie skończyło dzisiaj pijaństwem, więc się ciesz. Takie oglądanie się przez ramię, ucz się tego. W tym, co minione, jest światło też. Nie tylko same nieszczęścia z tyłu. Szczególnie, gdy z przodu masz ciemno, o tym następna piosenka będzie. Jak masz z przodu ciemno i coś nadchodzi, jakaś chmura, jakieś nie wiadomo co, to obejrzyj się. No nam już kiedyś było ciemno, ostatecznie dzisiaj nie jest tak źle. Celia Cruz zaśpiewa El Año Viejo akurat w kontekście roku, który za jej plecami, a ja tę piosenkę przyniosłem w kontekście pitu, nad którym niedawno siedziałem z księgową, pełnialiśmy pity i tak siedzieliśmy nad tym pitem moim za zeszły rok, ja i moja księgowa i oboje mamy głowy bardzo dobre do rachunków i kalkulator i ołówek i wszystkie przepisy najnowsze, których nawet jeszcze skarbowy nie zna, mamy poślinione, pozaznaczane i tak liczymy i wkurzamy się coraz bardziej i na koniec moja księgowa mówi, ale pan zapłaci okropny podatek. Po całej tej naszej robocie spociliśmy się i tak pan zapłaci okropny podatek. A ja jej na to: wie pani co? Zapłacę okropny podatek. Ale to też przecież znaczy, że to był bardzo dobry rok. A yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Que me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita, una burra muy blanquita, una yegua muy bonita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó, caballero, cosas muy bonitas. El año viejo, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uciesz się z tego, co minione, nawet gdy z przodu ciemno i nie wiesz, jak w tę ciemność wejdziesz, co będzie. W przeszłości też już bywało ciemno, a mimo to popatrz, ile ci przeszłość dała i zostawiła dobrego. Czyli ile tam było radochy w tej przeszłości, pomimo że ciemne się czasem zdarzało. No to tak śpiewała poprzednia artystka, a teraz następny trochę do mnie, trochę o mnie. Odnalazłem się w tej piosence następnej, La Critica, czyli krytykanstwo. Nawet nie krytyka, tylko krytykanstwo. On ma na myśli. No artysta, każdy się z tym spotyka, coś tam ktoś wybrzydza, inny artysta na niego wybrzydza. I on do tego podszedł tak, La Critica me mantiene. Czy ja od tego właściwie rosnę? No, buduje mnie ta krytyka. Albo mnie nie obchodzi, to się robię mocniejszy, bo się odbija ode mnie, czyli klata mi się wyrabia. Albo mnie buduje, bo jak mnie skrytykują, a dotknie do żywego, to poprawię coś. I zaśpiewa jeszcze w tej pieśni piękna rzecz. I trudna. A todos que me critican, quiero felicitar. Taplacie się w szlamie życia krytykanci, a ja się nie daję wciągnąć i dlatego do was wszystkich mówię, szczęścia wam życzę i radochy, żebyście się przestali taplać w szlamie, tylko wyszli na światło. La gente, si a mí la crítica me mantiene. Dicen que llego a los bailes con un tumbao sin igual, que cuando salgo a la calle no le quiero hablar a nadie, y hoy las gracias quiero dar a todos los que critican por hacerme popular. Yo soy artista, a mí me hace la crítica, y a todos los que critican quiero felicitar, porque me tienen presente cuando van a murmurar. Yo soy artista, a mí me hace la crítica. Yo soy artista, a mí me hace la crítica. Gracias miles quiero dar a todo el que me critica por mantenerme presente en cada una. Soy artista, a mí me hace la crítica. Yo soy artista, ahora dice que Willy Lobo no le quiere poner los discos a nadie. Se reunieron aquí Papín y Lincoln, Jerónimo y Rafi Mercado. Llamaron a Eugenio Pérez y Amable allá a Santo Domingo para que llamara a Mendoza allá a Caracas. Y entonces la gente de Curazao y los del Callao vinieron aquí, se reunieron con el Príncipe y Cerolo de allá de Tenerife. Entonces hablaron con Richie Bonilla aquí para la Orquesta de la Luna. Y me dicen que Juan Torre y David Malone se están volviendo locos con un pianista por ahí. Que Topi no dejó entrar Pepe y dice Paje que como él no hay dos. I co mu mogli zrobić? Nagwizdać, naświstać mu mogli, bo się nie przejmował. Nie dał się wciągnąć. I następny artysta zaśpiewa tak. Jeżeli masz radość w życiu jakąś, to radochy nie kryj, obnoś publicznie. It's a good feeling. To jest dobre uczucie, dobre samopoczucie, dobra rzecz. It's a good, good feeling, zaśpiewa. Much too good to hide. Czyli zbyt dobrą rzeczą jest twoja radość, żeby ją ukrywać. Rzucaj im ją w twarz i stawiaj przed oczy swoje radości, swoje uśmiechy, swoje sukcesy. Obnoście publicznie. Tak twierdzi artysta. Yeah.